لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے إلا رجالا مگر مرد نوحی إليهم ہم ان کے پاس وہی بھیجتے تھے فاسألوا آل الذکر پھر پوچھ لو تم یاد رکھنے والوں سے آل علم سے ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہ ہو بالبینات والزبر دلائل دے کر اور کتابیں دے کر صحیفے دے کر وانزلنا الیک الذکر اور اتارا ہم نے آپ پر اس ذکر کو لتبین للناس تاکہ بیان کریں آپ لوگوں کے لیے ما نزل الیہم اس کو جو اتارا گیا ہے ان کے لیے ولعلہم یتفکرون تاکہ یہ غور و فکر کریں تاکہ یہ سوچیں افأمن الذین مکروا السیئات کیا پھر نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں جو مکر و فریب کرتے ہیں ان یخسف اللہ بهم الارض یہ کہ دسا دے ان کو اللہ زمین میں او یاتیہم العذاب یا آ جائے ان پر عذاب من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو او یاخذہم فی تقلبہم یا ان کو پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے میں یا ان کو وہ پکڑ لے چلتے پھرتے فما هم بموجدین نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے او یا خذہم علی تخوف یا ان کو پکڑ لے گٹاتے ہوئے خوف دے کر ڈرا کر فإن ربکم لرؤوف رحیم بے شک تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے قیامت کا آنا کہ قیامت یقیناً آئے گی اس کا سمجھایا تھا کہ قیامت یقیناً آئے گی، اللہ کے ذمے وعدہ ہو چکا ہے، اور وہ قیامت کو لا کر کے قائم کر کے رہے گا، اور پھر اس کی چند ایک وجوہات بھی بتلائی تھی کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے. اس کی وجوہات میں سے ایک تو یہ بھی بتلا دیا تھا تاکہ دنیا میں جو مذہبی اختلافات ہیں، لوگوں کے درمیان جو دین میں اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، ان مذہبی اختلافات کا وہاں فیصلہ ہو جائے، کہ دنیا میں ان اختلافات کا فیصلہ دلائل سے تو ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ ضدی انادی قسم کے ہوتے ہیں وہ دلائل سے نہیں مانتے. اس لیے پھر کوئی ایسا دن، ایسا جہان، ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں ان اختلافات کا عملاً فیصلہ ہو جائے. تو قیامت کے دن اللہ پاک ان جھگڑوں کا عملاً فیصلہ فرمائیں گے، ایمان والوں کو جنت میں بھیج دیں گے، اور جو لوگ ایمان سے محروم تھے، نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا، خدا کی توحید کا انکار کر دیا، شرک اور کفر پہ جمے رہے، اور اسی پر موت آ گئی، ان کو اللہ دوزخ میں بھیج دیں گے، تو یہ عملاً فیصلہ ہو جائے گا. ایمان والوں اور کفار کے درمیان جو مذہبی اختلاف تھا اس کا عملی طور پر اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے. دنیا میں حق اور باطل، جھوٹ اور سچ مل کر کے رہتا ہے، ایمان والے بھی رہتے ہیں، دوسرے بھی رہتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں، اور اللہ کے معاملات سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ دنیا میں کسی نافرمان کی روزی بند نہیں کرتے، جیسے ماننے والوں کو دے رہے ہیں، منکروں کو بھی دے رہے ہیں، جیسی صحت ان کو مل رہی ہے ان کو بھی مل رہی ہے، ماننے والوں کو بھی اللہ پاک اولاد دیتے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، انہیں بھی ٹھنڈے میٹھے مزیدار پانی پلا رہے ہیں ان کو بھی پلا رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہاں مل جل کر گئے تھے، یہاں حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ دلائل سے ہوتا ہے. کچھ لوگ تو دلائل سے مان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ کفر اور شرک ہے، یہ حق والے ہیں، یہ باطل والے ہیں، جھوٹے ہیں. جو لوگ ضدی انادی نہ ہوں تو وہ دلائل سے تو سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ حق والے ہیں، یہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ تو سمجھ بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، کیونکہ ضد اناد رہے ہیں. لیکن جو ضدی انادی ہو ان کا علاج کیا ہو؟ اس لیے پھر کسی ایسے دن کا آنا یقینی ہے کہ جس دن عملی طور پہ فیصلہ ہو جائے. تو عملی طور پہ فیصلہ قیامت میں ہوگا. ایمان والوں کو جو دنیا سے ایمان لے کے رخصت ہوئے تھے، جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا، آخرت کو مقصد بنایا تھا، کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ ہمارا دیس نہیں پردیس ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، اور یہاں کیوں بھیجا گیا، مقصد یہاں بھیجنے کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کو پہچان دیں. تو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اس کے خدائی کاموں میں کائنات میں کوئی شریک نہیں، پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، مخلوق کے سنبھالنے چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، خدائی اختیارات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پیدا بھی وہ خود کرتے ہیں، پالتے بھی وہ خود ہیں، اور پھر نفع نقصان بھی انہیں کے ہاتھ میں ہے. صحت بھی وہ دیتے ہیں، بیماری میں وہی بھیجتے ہیں، جس حال میں چاہتے ہیں بندے کو رکھتے ہیں. جس شخص کے سینے میں ایمان کی طلب ہوتی ہے اسے خدا ایمان ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس کے سینے میں طلب نہیں ہوتی معروم رہ جاتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ کچھ کچھ نصیب لوگ تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. باقی دنیا میں انسان کچھ بھیجا ہے تو مقصد یہ ہے خدا کو پہچان جائے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ خدائی اختیارات میں نہ عبادت میں. عبادت اللہ کا حق ہے، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور پھر یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ نبیوں کو بھیجا، سب سے آخری سارے نبیوں کے امام مقتدا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آخری شریعت دے کے بھیجی. آپ کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت جو قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے یہ بھی قیامت تک رہے گا. قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس کی توہین کرنے والے، بے ادبی کرنے والے خود مٹ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک جس طرح آج سے 1400 سال سے محفوظ ہے، موجود ہے، آج بھی موجود ہے، یہ صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ امت کے سینے میں محفوظ ہے. اس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری لی، دنیا دیکھ رہی ہے، محفوظ ہے، اس کا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا اور کوئی زبر زہر تک نہیں بدل سکتا. البتہ لوگ اس کے معنی بدلاتے رہتے ہیں، اس کے مطلب بدلاتے رہتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں علماء حق کی ایک جماعت ہوتی ہے کہ جو ان کے فریب کو، جھوٹ کو، دجل کو واضح کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کا معنی غلط کر رہا ہے. قرآن پاک کا وہی معنی صحیح ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور جو آپ کے صحابہ نے سمجھا وہی معنی صحیح ہے. جو علماء حق کی جماعت ہر زمانے میں ہوتی ہے، بتلاتے رہتے ہیں، یہ معنی میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جیسے اس وقت قادیانی جو ہیں وہ قرآن پاک کے معنی بدلاتے رہتے ہیں، اور معنی بدلا کر کے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی تو لالچے دیتے ہیں، پیسے دے دیے اور لالچے دے دیے، نوکری کی لالچ دی نوجوانوں کو، تو لالچیں دے کر کے آہستہ آہستہ مرتد بناتے ہیں، قادیانی بنا دیتے ہیں. اور قرآن پاک کی وہ آیتیں جہاں جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے تو وہ خبیث ماں سے غلامت قادیانی بتلاتے ہیں کہ یہ قادیانی کا تذکرہ ہے. ان پڑھ آدمی تو سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن غلام احمد قادیانی اس کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں. قرآن پاک میں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے اللہ کے نبی رسول آئے تھے، جن کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا دنیا میں، ان میں سے بعض کے تذکرے موجود ہیں. بعض کے حالات کو، ان کی قوموں کے حالات کو قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا کہ رسول آئے، رسولوں نے آ کر کے امتوں کو ایمان کی دعوت دی، خدا کی توحید سمجھائی اور شرک سے روکا، تقوی کی دعوت دی کہ دیکھو سارے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے حکم جو ہم لے کر کے آئے ہیں ان پر ہمارے طریقے سنت کے مطابق عمل کرنا، خدا راضی ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اور موت بھی رحمت کی موت ملے گی، موت کے وقت بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، میدان معاشر بھی خدا تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ خوش نصیب تو مان لیتے ہیں۔ تو بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اللہ کی طرف سے کسی نبی رسول کا آنا تھا ہی نہیں، اللہ نے نبوت رسالت آپ پہ ختم کر دی، جن کو دینی تھی پہلے دے دی۔ تو غلام القادیانی جیسے کئی دجال آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ایک دجال نہیں، پہلے بھی کئی دجال آئے تھے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر امت مسلمہ نے متحد ہو کر کے ان دجالوں کو ختم کیا، ان کے دجلوں فریب سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ یہ دجال ہیں، بڑے مکار ہیں، تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کے فریب سے بچنا۔ تو غلام القادیانی بھی انگریزوں کا بنایا ہوا نبی تھا، اس میں بڑے بڑے جال پھیلائے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے، آج اس کی ایمان میں ذریت قادیانی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کبھی کون سی نالج دیتے ہیں، کبھی کون سی نالج دیتے ہیں، یہاں تک کہ قادیانی قرآن پاک کے معنی میں تحریف کرتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں، کہ جن آیات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں غلام القادیانی کا تذکرہ ہے، اور جن آیتوں میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا وہ کہتے ہیں غلام القادیانی کے جو دوست یار ہیں ان کا تذکرہ ہے معاذ اللہ۔ جن آیتوں میں اللہ نے ازواج مطہرات جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا جو ساری مسلمانوں کی مائیں، یہ مردود کہتے ہیں کہ غلام القادیانی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ عوام چونکہ ناواقف ہیں، علماء کے پاس تو بیٹھتے نہیں، عوام کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے پاس بیٹھے، تو اس طریقے سے قرآن پاک کے معنی بدل کر کے، مطلب بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قادیانی۔ ہر گمراہ فرقے کا طریقہ یہی رہا ہے، اس کی واردات کا یہی طریقہ ہے کہ وہ معنی بدلیں گے، قرآن پاک کے معنی سے مطلب بدلیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے ارشادات کے معنی بدلیں گے، اور معنوں میں تبدیلی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گمراہ فرقوں کا یہی طرز ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا خیال رکھیں، ایمان ہی بڑی دولت ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ سمجھایا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، وہ یقیناً آئے گی، اس دن عملی طور پہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ مذہبی جتنے جھگڑے چلے آ رہے ہیں، آئندہ جتنے پیدا ہوں گے، ان سب جھگڑوں کا عملی طور پہ فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ دلائل کے لحاظ سے تو فیصلہ یہاں ہو چکا ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن ضدی انادی لوگ تو مانتے نہیں، وہاں عملاً فیصلہ ہوگا۔ اس لیے قیامت کے آنے کی چند ایک وجوہات بھی بتلائی، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، ظالموں کے ظلم برداشت کرتے ہیں، تو کیا اللہ پاک ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان میں بہت سے ایسے مہاجر ہوتے ہیں جو ظلم کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو بچ جاتے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیتے ہیں، اور جس برادری کو کنبے کو چھوڑ کر کے آتے ہیں ان سے بہترین اللہ پاک برادری دے دیتے ہیں۔ کافر مشرک برادری سے ہجرت کر کے آئے، چھوڑ کر کے آئے، اللہ ایمان والوں کی برادری دیتے ہیں، جو ان سے بڑھ کر کے ہم درد ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر کے خدا ان کو عزت دے دیتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ قیامت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کو بہتر سے بہتر وہاں بدلہ ملے. اب مشرکین کے سوال یہ تھا کہ جناب آدمی ہو اور مرد ہو، وہ نبی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نے کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے. یہ انسان ہو مرد ہو، یہ رسول بلا کیسے بن کر کے آ سکتا ہے؟ یہ مشرکین کا پرانا سوال ہے، ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا رہتا ہے کہ جناب یہ انسان رسول کیسے بن کے آ سکتے ہیں؟ کوئی آسمانی مخلوق ہونی چاہیے. اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں رجالا سب مرد تھے. کسی عورت کو ہم نے نبی رسول بنا کے نہیں بھیجا، مردوں کو رسول بنا کے بھیجا. عورتیں بڑی متقیہ بھی ہوتی ہیں، پرہیزگار بھی ہوتی ہیں، بڑی پارسا بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کسی عورت کو نبی رسول نہیں بنایا. نبوت رسالت کے لیے خدا نے مردوں کو منتخب کیا، الا رجالا، وہ سب مرد تھے. نوحی الیہم، ہم ان کے پاس وہی بھیجا کرتے تھے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں وہ سارے مرد تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، وہ کوئی آسمانی فرشتے نہیں تھے، وہ اور مخلوق نہیں تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی عورت نہیں تھی، سب مرد تھے. نوح کی الیہم، ہم ان کے پاس وہی بھیجتے تھے، اپنے احکام بھیجتے تھے بطور وہی کے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں سب مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نبوت رسالت نہیں دی. اور پھر وہی کی علماء فرماتے ہیں چند ایک قسمیں ہیں، وہی نبوت اور رسالت جو ہے یہ مردوں کے ساتھ مختص. ایک وہی نبوت کی ہوتی ہے، رسالت کی ہوتی ہے، وہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں. ایک وہی الہام کی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، القاء فرماتے ہیں، کسی بات کو اس کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، اس کو وہی الہام کہتے ہیں. یہ عورتوں پر بھی ہوتی ہے. حضرت مریم صدیقہ کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی. تو وہی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایسا کرنا، کہ یہ برادری والے جب آپ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، کنواری عورت ہے، یہ بچہ معصوم بچہ کہاں سے لائی ہو، تو یوں کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے خود پوچھ لیں. تو یہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان کی طرف وہی بھیجی، یعنی یہ وہی الہام کی تھی، نبوت اور رسالت کی وہی نہیں تھی. ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ آپ یوں کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں تو بات نہیں کر سکتی، اور اس بچے سے خود پوچھ لو کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا. چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ جب انہوں نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرح اشارہ کیے جو گود میں ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان بچے سے پوچھو، تو کہنے لگے کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جو ماں کی گود میں معصوم بچہ ہے، اس بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ لیکن جب خدا چاہتے ہیں تو بچوں کو گویائی عطا فرما دیتے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے ماں کی گود میں یہ باتیں کروائیں، اپنی ماں کی صفائی پیش کر دی. اب ماں کی گود میں اور یوں فرما رہے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہوں یا خود خدا ہوں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، وجعلنی نبیا، یہ ماں کی گود میں معصوم بچہ، اس سے اللہ پاک باتیں کروا رہے ہیں. خدا کو قدرت ہے باتیں کروانا چاہے تو معصوم بچوں سے کروا سکتے ہیں. یہ ماں کی گود میں باتیں فرما رہے ہیں. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ جب تجھے اس بچے کے بارے میں خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے کہ فرعون کی پولیس پکڑ کے لے جائے گی، بچے کو قتل کر دیں گے، تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو صندوق میں بند کر دینا، اور صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، بس آگے معاملہ ہمارے اختیار قبضے میں ہے، پھر دیکھ لینا. تو وہاں بھی وحی کا لفظ ہے، وہ وحی نبوت اور رسالت کی نہیں بلکہ وحی الہام کی ہے. یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب تجھے خوف محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، اس بچے کو صندوق میں بند کریں، دریا کی نظر کر دیں، دریا میں ڈال دیں. چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ نے اس صندوق کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا. اس نہر میں اللہ نے اس صندوق کو داخل کیا کہ جو نہر اس کے محل سے ہو کے جاتی تھی. اسی کی بیوی نے پکڑا، صندوق پکڑا، جب کھولا تو اللہ کے پیغمبر تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کے بھلا کون خوبصورت ہو سکتا ہے. تو اس کی بیوی دیکھ کر کے بڑی عاشق فرشتہ ہوگی کہ ایسا خوبصورت بچہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ بچہ تو گھر میں رکھنا چاہیے، اس کی پرورش کرنی چاہیے، یہ بہت پیارا بچہ ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو دشمن کے گھر میں پرورش کروا دیتے ہیں، دشمن کے ہاتھ سے پرورش کروا دیتے ہیں. خدا کی شان دیکھیے، جس بچے کی خاطر ہزاروں بچے اس نے قتل کروائے، آخر اسی بچے کو اللہ نے اسی کے گھر میں اسی سے پرورش کروا دیا. اللہ پاک کی عجیب شان ہے، عجیب قدرت. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہیں، نوح ہوئے لئے ہم ان کے پاس وہی بھیجتے تھے. مشرکین مکہ سے فرماتے ہیں فاسألوا آل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم نہ ہو تو آل ذکر سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے، آسمانی کتابوں کا علم ہے، واقعیت ہے، ان سے پوچھ لیں. علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کے نبی تھے وہ آسمان کے فرشتے تھے یا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے تھے، وہ مرد تھے یا کون تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، تو ان سے پوچھ لیں، ان کے علماء سے، کہ وہ کون تھے، مرد تھے یا کوئی فرشتے تھے آسمان کے. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان علماء سے پوچھ لیں جنہیں آسمانی کتابوں کا علم ہے، وہ تمہیں بتلا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، ہم آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجتے رہے ہیں وہ مردوں میں سے بھیجتے رہے ہیں، بالبینات دلائل دے کے بھیجتے رہے ہیں. ہم نے ان کو معجزات دیے تھے، وہ سند تھی ان کے نبوت کی، تو ان کے ہاتھ سے ہم معجزات ظاہر کرتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہے، نبی ہے. بس زبر کتابیں دے کر کے، صحیفے دے کر کے ہم بھیجتے رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اب آپ کی باری آئی، ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے. قرآن کو اللہ فرماتے ہیں ذکر، اس ذکر کو ہم نے آپ پہ نازل کیا. قرآن کو اللہ پاک نے لفظ ذکر سے تعبیر کیا. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اول سے لے کے آخر تک ذکر ہے. یہ سب کو سمجھا، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو سمجھانے کو، سب کو سمجھا رہا ہے، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو، ایمان لے آؤ، نبیوں جیسا ایمان بناؤ، صحابہ جیسا ایمان بناؤ، دنیا سے ایسا ایمان لے کر کے جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ پکڑے جاؤ گے، سزا سے نہیں بچ سکو گے. قرآن سب کو سمجھا رہا ہے، وقت کے بادشاہوں کو بھی سمجھا رہا ہے، پیر زادوں کو بھی سمجھا رہا ہے، نبیوں کی اولادوں کو بھی سمجھا رہا ہے کہ اس بات پہ مغرور نہ ہونا کہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، وہاں بات ایمان کی ہوگی، نبیوں جیسا ایمان چاہیے، ان کی سنت کے مطابق خدا کے حکموں پہ عمل چاہیے، بس کسی قبیلے خاندان کا ہو، کسی قوم کا بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو آپ پہ نازل کیا، تو قرآن پاک کو ذکر قرار دے دیا کہ یہ ذکر بھی ہے، نصیحت نامہ ہے، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. قرآن کو ہم نے آپ پہ کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو احکام بھیجے گئے ہیں آپ کو کھول کھول کر کے صاف طور پہ ان کو سمجھا دیں، سنا دیں کہ قرآن پاک کے مضامین صاف طور پہ، یہ قرآن پاک اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. قیامت تک آنے والے جتنے انسان آئیں گے ان کی ہدایت کا ذریعہ یہی قرآن پاک. تو قرآن پاک کے مضامین، قرآن پاک کے احکام ان کو صاف صاف سنا دیں، سمجھا دیں، ان کے سامنے واضح طور پہ بیان کر دیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ سوچیں، غور و فکر کریں. آپ کا کام ہے قرآن پاک صاف طور پہ سنانا، سمجھانا، امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر غور و فکر کرنا، سوچنا، اور سوچ کر کے ایمان لے آنا، غور و فکر کر کے مان لینا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک کو صاف طور پہ سمجھا دیں، بتلا دیں، میں بیان کر دیں. علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی مطلب صاف طور پہ سمجھا دینا، سنا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. آپ کی نیابت میں علماء حق کا بھی یہی کام ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب صاف طور پہ سمجھا دینا، واضح طور پہ بیان کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری، امت کی ذمہ داری کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک کس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، تمہارا ایمان کیسا ہو، اللہ کے نزدیک معیاری ایمان کس کا ہے، وہ نبیوں کا ایمان ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان معیاری ایمان ہے. قرآن پاک اس پہ زور دے رہا ہے، ایسا ایمان بنائیں جس طرح انہوں نے قرآن پاک کے حکموں پہ سنت کے مطابق عمل کیا تھا، ایسا تم بھی کر لیں، بس خدا کی مدد ہو جائے گی، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ، آخرت میں بھی. خدا تمہیں عزت دیں گے، یہ قرآن پاک سمجھا رہا ہے. اب غور و فکر کرنا یہ امت کا کام ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک منکرین کو تنبیہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں سنا کر کے ساری دنیا کے کفار مشرکین کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. یہ ساری باتیں سننے کے بعد تمہارے اوپر فرض ہے کہ ایمان لے آؤ، اور مجرموں کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دو. بعد کی آیت میں اللہ پاک اپنی پکڑ سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو خدا کی پکڑ، اس سے مطمئن نہ ہو، اللہ پکڑ سکتے ہیں، اور اس کی پکڑ کی کئی شکلیں ہیں، وہ اس کا محتاج نہیں کہ فوج بھیجے فرشتوں کی، اسے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو فرشتوں کی فوج ہی بھیج سکتے ہیں، چاہے تو اس کے بغیر ہی پکڑ سکتے ہیں. اسی سارے دلائل سنانے کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک کی ایمان کی دعوت دیتے ہیں، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، ایمان لے آؤ. اور جو لوگ مجرم گنہگار ہیں ان کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ وقت ہے گناہ چھوڑ دیں، ورنہ کہیں پکڑ نہ آ جائے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑ کی کئی شکلیں. اب فرماتے ہیں افأمن الذین مکروا السیئات، یہ لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں دین حق کو مٹانے کے لیے کہ حق کی آواز دب جائے، اس کے لیے جو بری تدبیریں کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں؟ بے فکر ہو گئے. اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ کہ اللہ نے مجرموں کو زمین میں دسا دے. کیا خدا ان کو زمین میں نہیں دسا سکتا؟ یہ دین حق کے مقابلے میں فریب کرتے ہیں. ان کی سوچ بڑی الٹی سوچ ہے. یہ غلط فریب کرنے والے فریبی مکار کیا اس بات سے مطمئن ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دسا دے, خدا زمین میں دسا سکتا ہے؟ کیا قارون کو خدا نہیں دسایا؟ زلزلہ آئے, زمین پھٹے, اس زمین کے اندر زمین کا دکمہ اللہ تعالیٰ کو بنا دے. کیا خدا زمین کو پھاڑ نہیں سکتا؟ تو فرماتے ہیں کیا اس بات سے یہ بے خوف ہو گئے خدا ان کو زمین میں دسا دے. اور یا جم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان پہ عذاب وہاں سے آئے جہاں ان کو خبر بھی نہ ہو کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا مشرکین مکہ نے بدر کے میدان میں یہ نہیں دیکھ لیا؟ ان کے ہزار جوان تھے, بڑے مضبوط تھے, طاقتور تھے, ہر قسم کے مسلح تھے, اور مسلمانوں کی 313 کی جماعت تھی. بے سر و سامان تھے. اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے ان مشرکین کو خدا نے بدر میں سزا دلوائی. ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. یہ اپنی مادی طاقت میں بڑے مغرور تھے. جناب ہمارا کو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کیا خدا نے سزا نہیں دلوائی؟ ایسی سزا دلوائی کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھی. بڑے بڑے سر غلے ہم نے غریب مسکین مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروا دیے. خدا یوں بھی پکڑ سکتے ہیں, اللہ کا عذاب یوں بھی آ سکتا ہے. اور یا خود ہم فی تکلبہم, اللہ چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتے ہیں. زمین میں چل پھر رہے ہیں, سیر و تفریح کا تجارت کر رہے ہیں, کاروبار میں کاروبار کرتے ہوئے چلتے پھرتے بھی خدا پکڑ سکتے ہیں. فما ہم بموجزین, یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یہ خود خدا کے سامنے عاجز ہیں. اللہ چاہے تو زمین پہ چلتے پھرتے پکڑ سکتے ہیں. ایک ہی زلزلہ جھٹکا آئے تو یہ سیر و تفریح ساری ختم ہو جائیں گے, یہ چلنا پھرنا ختم ہو جائے گا. یہ بستروں پہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں, اللہ بستروں پہ لیٹے لیٹے ان کو پکڑ سکتے ہیں, اوپر سے چھت گرا دیں ختم کر دیں, کیا نہیں پکڑ سکتے؟ او یا خود ہم اللہ تخوف, یا خدا ان کو گٹا گٹا کر کے پکڑ لیں, بیماریاں بھیج دیں, کات بھیج دیں, کات کی وجہ کر کے دولت گٹ گئی, بیماری آئی, صحت میں کمزوری آ گئی, آج 10 مر رہے ہیں, کل 10 مر رہے ہیں, پرسوں 15 مر رہے ہیں. اس طرح گٹا گٹا کر کے خدا نہیں پکڑ سکتے؟ کیا خدا کی پکڑ سے یہ بے فکر نڈر ہو گئے؟ فإن ربكم لرؤوف رحيم, فرماتے ہیں تیرا رب بڑی شفقت والا ہے, بڑے رحم والا ہے, کہ تمہیں خدا نے مہلت دے رکھی ہے, وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ سکتا ہے, فوراً نہیں پکڑتا, یہ اس کی شفقت کرم نوازی ہے, مہلت دے رکھی ہے کہ سوچ لیں, اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں, خدا کو منا لیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں خدا جو فوراً نہیں پکڑتے, یہ اس کی بڑی شفقت, بڑی کرم نوازی ہے, اللہ مہلت دے رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ما علینا الا البلاغ.